برگ سبز، برنامه شماره 307. این برنامه با همکاری محمودی خانساری، همایون خرم، رضا ورزنده، منصور صارمی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ دشتی. اشعار متن برنامه از عماد فقیه، نظامی گنجوی. غزل آواز از فروغ میردامادی. گوینده پاک نشان. دردمند غم عشق تو دوا یافته است، من که بیمار تو بوده است شفا یافته است. آن که انداختند از نظرش بی بصران، به حقیقت نظر لطف خدا یافته است. ما طلبکار نسیم سر زلفت بودیم، وان چه ما می طلبیدیم صبا یافته Thank you. عاشقی بر من رها کن، تو لیلی شو که من مجنونم. شنیدم عاشقان را می نوازی، شنیدم عاشقان را می نوازی، مگر من زنیان بیرونم ای رو. Thank you. نگفتی میگر بیفتی گیرم از دست؟ از این افتاده تر چکنونم دوست. غزلهای نظامی بر تو خوانم، غزلهای نظامی بر تو خوانم، نگیرد در تو هیچ افسونم ای دوست. به فریادم ز تو هر روز فریاد، از این فریاد روز افزونم ای دوست. هرگز به دلم نگذر، هرگز به دلم نگذشت اندیشه وصل، در عشق تو که دارم سودا و تمنای جا جا جا جا حدید من کنم یا thank you. هر جا که تو خواهی رو با هر که تو خواهی باش، ما را که تو منظوری، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. شماره 307.